Нябёсы апавядаюць славу Божую, і прасторы выяўляюць творчасць рук ягоных. Дзень дню наказуе вестку, і ночка ночцы яе адкрывае. Няма мовы, няма слова, але чуцін голас іх. Па ўсенькай зямлі гуках разыходзіцца, а словы іхныя аж на край свету. У ім ён паставіў шацёр сонцу. День жыве з вачэй, ноч грэшна бавіць час, а дзень пацешна, ноч думае, а дзень сабе хутчэй. Стараецца ўсё выгаварыць спешна, дзень перадаць наступніку свайму, спяшае недамоўленае слова, сэнс грэецца ля зорак і таму. Надолы абніжаецца часова, як ні шапчы, як крычма ні крычы, сэнс рэдка адгукаецца на словы, і веды ноч перадае начы. Ведаў зірк прыхмара на суровы, як ні сляпы, той зірк убачыш ты, калі сляпы, адчуеш зірк душою, відушчым зробішся ад віднаты, і станецца сваім табе чужое.